ननु अज्ञातत्वस्य अनुभव सिद्धत्वे भी अज्ञातत्व बताया, अनुभव सिद्ध है। बच्चा भी बाल भी कहता है नहीं जानता हूँ। अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध होने पर भी मेयत्वम मेय हो जाएगा अज्ञात, क्योंकि अनुभव से मान करण जन्यत्व न मानत्वाद। अनुभव है प्रमाण रूप करण से प्रमाण है, मिति है तो उसका विषय होता है, मेय हो जाए अनुभव का विषय हो जाएगा। तथा निःशेष निःशेष कर्ण ग्राम लयेप्यनुभव स्वतः अलुप्त दृक्सुप्तेपि जाग्रत बोधा विशेषतः। निःशेष कर्ण ग्राम लयेपि सारे कर्ण समुदाय लीन हो गए सुश्रुति में। स्वत अलु तद्रिक सुषिप्ते जागृत बोधा विशेषतः, सुश्रुति में अलुप्त दृक रहता है सारे कर्ण ग्राम लय भी सुषुप्ते भी कर्ण लय भी स्व अनुभव रहता है। जागृत बोधा भी जागृत बोध है अभी से जागृत में जैसे अज्ञात का भान हुआ सुश्रुति में भी किसु प्रमाण इंद्रिय नहीं रहने पर भी वो अलुप्त दृक रहता है, तो वो प्रमेय नहीं हुआ प्रमाण का विषय नहीं हुआ। स्वापे प्रमा सामग्री भी रहे भी प्रमा की सामग्री नहीं रहने पर भी नित्य सिद्ध चिद्धातु रूप अज्ञातत्व अनुभव सत्व अस्ति। नित्य सिद्ध चिद्धातु रूप अज्ञातत्व का अनुभव है स्वतः है, अन्यथा उत्थितस्य ना विधि समिति परामर्श होगा स्मरण नहीं होगा। नाभिधि सम कहता अज्ञान का स्मरण। अत जागृत भी अज्ञातता बोधस्य स्वापाद अविशेषाद, सुश्रुति में कोई प्रमाण सामग्री नहीं रहने पर भी अज्ञातत्व का अनुभव होता है। तो जागृत काल में जो अज्ञातत्व का बोध हुआ स्वापाद अविशेषाद, सुश्रुति से अविशेषण से प्रमाणजन्य नहीं है, प्रमाण के बिना अज्ञातत्व का अनुभव अविशेषाद अनुभव सिद्धा सर्वत्र सा अज्ञातता अनुभव सिद्धा अविद्या। तत्र हेत्वंतरमाह दूसरे हेतु कहते अत्यंतानुभूतेषु हिमवत् पृष्ठवस्तुषु जागृतोऽनुभवोऽप्येवं सुषुप्ता न विशिष्यते। अत्यंत अनुभूतेषु हिमवत पृष्ठ वस्तुषु जागृत अनुभव, कोई जागृत काल पूछे आज जानते हो क्या, नहीं जानता हूँ जागृत काल में अनुभव हुआ नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार एवं सुश्रुता न विशेष है, सुश्रुति में ऐसे ही है नहीं जानता हूँ। तो अर्थात प्रमाण के बिना यहाँ कोई हिमवत पृष्ठ में कोई पदार्थ को ज्ञान होने के बाद बोलता है नहीं जानता हूँ कुछ नहीं, नहीं जान करे के भी कहता अज्ञात अथवा अज्ञातत्व है ना सबको। अभी कहते हिमालय में कोई पदार्थ जानते हो, नहीं जानता कुछ नहीं जानता हूँ। जिस पर कुछ नहीं जानता इसे सुश्रुति में भी कुछ नहीं जानता हुआ ये प्रमाणजन्य नहीं है, स्वत नित्य शुद्ध ज्ञान साक्षी से हुआ अनुभव। हिमवत पृष्ठ निष्ठानि वस्तुनि किम त्वया दृष्टानि, हिमालय के ऊपर स्थित वस्तु केनचित कश्चित पृष्ठ क्या उत्तर देगा, नेति निश्चित अज्ञातता प्रवृत्ति। क्या कहता है नहीं देखा, नहीं देखा मतलब क्या क्या कहता है, हिमालय पृष्ठ में कोई वस्तु है उसकी अज्ञातता को बोलता है, नहीं देखा तो अज्ञान का ही कथन करता है न मतलब नहीं देखा तो अज्ञान का अनुभव कर कहता है। न च तत्र असौ प्रमिता असौ अशुपसी क्या लेना, हाँ अज्ञातता, हाँ निश्चित अज्ञातता प्रवृत्ति। न च तत्र असो प्रमिता अज्ञातता प्रमाण से निश्चित इति न सर्वथैव तेषाम अप्रमितेर के सारे पदार्थ का ज्ञान है ही नहीं प्रमित ही नहीं ऐसे अज्ञातता अज्ञातत्व विशिष्ट वस्तु को देखा ऐसा नहीं है। अतो नित्यानुभवादेव तेषु शासिदा तेषु पदार्थेषु अज्ञातता नित्य अनुभव से सिद्ध है नहीं कि वो पदार्थों को देखा उसमें अज्ञातत्व को प्रमाण से देखा ऐसा नहीं है। अज्ञात वस्तु में अज्ञातता अज्ञातता को देखने के लिए शास्त्र देखना चाहिए तो वहाँ वस्तु में अज्ञातता का अनुभव किया कभी ना वस्तु को देखा ना अज्ञातता को प्रमाण से देखा तो भी अज्ञातता का कथन करता है। इसलिए प्रमाण के बिना अज्ञातता का अनुभव किसी प्रकार वस्तु का ज्ञान ही नहीं वस्तु का ज्ञान हो तो उसमें अज्ञातता का अनुभव होगा। भूतले घटे देखा है तुमने तो भूतल देखा नहीं क्या अनुपलोधि अनुपलोधि जो तार्किक लोग कहते हैं वो अभाव के लिए ये अज्ञान कोई अभाव पदार्थ नहीं है। और अनुपलोधि जो कहते हैं ये तो हो गया अभाव ग्रहण करने के लिए अनुपदे प्रमाण अभाव कारण नहीं होता है ये वेदांती कवि कहते हैं तो अनुपलब्धि प्रमाण तो उपलब्धि का अभाव वो तो कारण हुआ प्रमा का कारण हुआ प्रमा का कारण जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि भी अभाव रूप नहीं है वेदांती में तो अनुपलब्धि तो वो भी अनिर्वचनीय हो जाएगा। और अज्ञान का अनुभव अनुपलब्धि से जो कहते हैं वो सिद्ध नहीं होता है अन्य तो नहीं होता है और अज्ञान का अनुभव अनुपलब्धि प्रमाण से वो नहीं। अब वस्तु का अभाव अनुभव नहीं हुआ था अभी अनुभव नहीं हुआ था इसलिए अज्ञान था अज्ञान स्मरण के लिए ज्ञान चाहिए। अभी उठकर कहता है न किंचित अभी दिशम अभी तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है वो तो एक अलग प्रक्रिया कहेंगे स्मरण नहीं करके अभी स्मरण मान करके कहते हैं स्मरण कहेंगे स्मरण अनुभूत होता है अनुभव करने के लिए सामग्री नहीं थी तभी किस अनुभव सुश्रुति काल में तो अनुपलब्धि प्रमाण कहाँ लगे सुश्रुति में। इसलिए नित्य साक्षी से अनुभव हुआ था और जागृत काल में भी इसी प्रकार जैसे वहाँ प्रमाणिक बिना ज्ञान हुआ इस अभी भी बच्चा कहता है नहीं जानता हूँ तो भी वही अनुभव प्रमाणजन्य नहीं इसलिए प्रमेय नहीं हुआ अज्ञातता अज्ञात साक्षी भाष्य को प्रमेय नहीं कहते हैं। प्रमाण से ज्ञान विषय हो तो प्रमेय होगा नित्य अनुभवादेव तेषु तेषु पदार्थेषु साज्ञातता सिद्धा तथापि जागृत बोधा विशेषत इत्युक्तम ऊपर कहा जागृत बोधा विशेषत जागृत बोध से समान कैसे होगा सुश्रुति काल में प्रमाण नहीं जागृत अवस्था में तो प्रमाण है स्वापे मान कारण अभावात अज्ञातत्व समेत भी सुश्रुति में प्रमाण कारण नहीं होने से अज्ञातत्व अमेय होगा जागृति तद्भावात प्रमाण है कारण है प्रमाण कारण मान कारण है तद्गम्य तो सिद्ध प्रमाण गम्य तो हो जाएगा तो अमेय हो जाएगा। इतिहास क्या है जागृत बोधा विशेषतः जागृत काल में भी बराबर ऐसा है जागृत जागृत अनुभव ये जागृत अनुभव भी एवं जागृत काल अनुभव भी सुश्रुता न विशिष्यते प्रमाणजन्य नहीं है। उत विभाग सत्य भी न उभयत्र अज्ञातत्व अनुभव से विशेष विभाग सत्य भी न उभयत्र अज्ञातत्व अनुभव से विशेष अज्ञातत्व अनुभव से विशेषो न उत विभाग सत्य भी न उभयत्र अज्ञातत्व अनुभव से विशेषो नहीं जागृत अज्ञातत्व अनुभव सुश्रुत अज्ञातत्व अनुभवाद में ठीक है। उत विभाग सत्य भी जागृत काल में सब प्रमाण है सुश्रुति काल में प्रमाण नहीं ये होने पर भी उभयत्र अज्ञातत्व अनुभव से विशेष नास्ति अज्ञातत्व अनुभव में कोई विशेष नहीं जागृत और सुश्रुति में क्यों नहीं, नहीं जागृत हो अज्ञात तो अनुभव सुषुप्त अज्ञात तो अनुभवाद भिद्यते ही सुषुप्त अज्ञात तो अनुभव जागृत अज्ञात तो अनुभव इसमें कोई भेद नहीं। तस्य मेयता निरस्तत्वादि अज्ञातत्व मेयत्व नहीं। ननु क्वचिद अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व अनुभव से अभावादिति तत्र जागृति तद अभाव सापेवा न क्वचित क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व न क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व अनुभव से अभावादिति तत्र जागृति तद अभाव सापेवा। अच्छा न को लेकर के लगाना न क्वचित अज्ञात ननु न क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व कहीं नहीं है अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध नहीं है अनुभव से अभावात क्योंकि अनुभव नहीं होता है इति जो कहा अनुभव से अभावात तत्र जागृति तद अभाव स्वापेवा अनुभव का अभाव जागृत में यथा सुषुप्ति में नाद्य इतना च नचात्रानुभवो लुप्तो न जानामीति बोधनात् अदृष्टमपि दृष्ट्वास्ति बोधो नाज्ञाशिषं त्विति। अनुभव से अभाव जो कहा क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व न है अनुभव प्रमाता हाँ न क्वचित है ना न को कुष्ठ में नहीं रखा न अनुभव से अभाव तो ठीक है ननु न क्वचित नहीं ननु क्वचित अनुभव सिद्ध अज्ञात तो न नहीं न बनाए न नहीं था। अच्छा न च अत्र अनुभव लुप्त अनुभव लुप्तम तो अनुभव नहीं जागृत काल में न न जानामी तो बोधनाथ न जानामी तो बोध होता है तो अज्ञान का अनुभव होता है अनुभव नहीं ऐसा नहीं कर सकता अनुभव है जागृत काल में अदृष्टम अपनी दृष्टवा अस्थि बोधन आज्ञा शिषम द्विति अदृष्ट पदार्थों को भी कहता है नाज्ञा शिषम अदृष्टम अपनी दृष्ट दृष्टवा दृष्टान्त अनुभूय अनुभव करके अज्ञान तत्व को अस्थि बोधन आज्ञा शिषम द्विति नाज्ञा शिषम बोध अस्थि पदार्थों को नहीं देखने पर भी तो उसका अज्ञान है नाज्ञा शिषम ऐसे बुद्ध होता है सरस्वती काल में भी हो अभी भी हो तदुक्तम तो न जाना मैं और नाज्ञा शिषम सरस्वती में भी ठीक है। मैं जागरे तदुत्तम अर्थ न जाना भी थी अनुभवता है इसे तद अभाव नास्ती अनुभव अभाव नहीं अनुभव है। किंच अदृष्टम वस्तु दृष्टवा नेतावंत अच्छा अदृष्ट को देखने के बाद क्या कहता है इतने समय तक उसको नहीं देखा था नेतावंतम कालम एतद अवेदिशम इतने समय तो उसने नहीं देखा था इति परामर्शाधीन बोधोस्ति नहीं देखा था अज्ञान का स्मरण करके बोध होता तन्न जागर अनुभव का अपलाप नहीं कर सकते अनुभव होता है अर्थात जो दिया न क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व अनुभव से अभावतीति जो कहते वो ठीक नहीं अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व नहीं होगा क्योंकि अज्ञात का अनुभव ही नहीं होता है इति न इसी को कहते तो अनुभव का अभाव क्या जागृत काल में या सुश्रुति में नाद्य जागृत काल में अनुभव होता है नचंत्र अनुभव लुप्त न जाना भी बोध होता है अज्ञात का जागृत तदुत न जाना भी अनुभव होता है इस अनुभव भाव नास्ती अनुभव भाव नहीं मतलब अनुभव है अदृश्य वस्तु को देख जानने के बाद कहता है इतने समय तक नहीं देखा था तो जागृत में अनुभव होता है ये जागृति के लिए हुआ है। न जन्ने पर क्वचित अनुभव सिद्धम, न क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व, पूरा पीछे कहा गया अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व न, हाँ न को जोड़ने से पूरा पीछे न को हटाएंगे तो सिद्धांत ही कही अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व ननु फिर कैसे होगा, न क्वचित हाँ पूरा पीछे कहेगा न क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व, अज्ञात तो अनुभव सिद्ध है ही नहीं क्योंकि अनुभव से वह भावत अनुभव ही नहीं होता है। यहाँ तो पूर्व विचरण पर सिद्धांति कहता है अनुभव का अभाव क्या जागृत में या सुश्रुति में, जागृत अनुभव होता है अभी सुश्रुति के लिए आगे बताएंगे। न द्वितीय, द्वितीय मतलब सुश्रुति अनुभव नहीं होता है इतने ना पुमान सुप्तोत्थितो पेवम प्रमात्रादिलय स्वतः अनुभूयैव संधत्ते नान्तरातोस्य लुप्तता। सुप्तोत्थितोपि पुमान एवं स्वतः प्रमात्रादिलयम् अनुभूत्या एव संधत्ते अतो अस्य अंतरा न लुप्तता। मध्य में अनुभव का लोप होता है, अनुभव नहीं ये बात नहीं। सुप्तोत्थितोपि एवं स्वतः प्रमात्रादिलयम् अनुभवे संधत्ते, प्रमात्रादि का अभाव, प्रमात्र प्रमाण आदि प्रमेय कुछ नहीं था, सब का अभाव कहा तो कुछ नहीं अनुभव। अतो अस्य अंतरा लुप्तता, अनुभव का लोप हो जाता है, अभाव होता है, इतना अनुभव रहता है। जागर नाज्ञा शिष्टम इतिवत एतावंत काल इतने समय तो नहीं देखा था। सापाद उत्थितोपि मात्रादि अभावम तत्कालीनम स्वानुभवादि अनुसंधति, उस समय कुछ नहीं था, सो गया था, कुछ नहीं जाना। उत्थितो ही न किंचित अभिदिशम इति ब्रूते, कुछ नहीं। तस्वप्न जागर अंतराले कुतो अनुभव से असत्ता, स्वप्न जागरण अंतराल में सुश्रुति में अनुभव नहीं था मध्य में इति न। किंच सुप्त बोधाभाव धीर जागृत कालीन बोधाद वा सुश्रुत बोधाद वा सुश्रुत बोधाभाव दी, सुश्रुति काल में बोध नहीं था। पूर्व पक्षी तार्किक के अनुसार क्या कहेंगे, अज्ञान का अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं था, उठकर कहता न किंच अभिदिशम, कुछ ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो स्मरण होता, अभी स्मरण नहीं होता है, ऐसे कुछ ज्ञान नहीं था तो ज्ञान का अभाव था। तो सुश्रुत बोधाभाव दी, सुश्रुति काल में बोध का अभाव, इसका ज्ञान कैसे होगा, जागत कालीन बोधाद्वा सुश्रुत बोधाद्वा, सुश्रुति काल में बोध का अभाव था, सुश्रुत बोध अभाव, सुश्रुति काल में बोध अभाव, इसका ज्ञान कैसे सिद्ध होगा, जागृत कालीन बोध से सुश्रुत कालीन बोध से नादेत नच नचे इदानींतनाद बोधाद बोधाभावगतिर्भवेत्। सुश्रुतो नहि बोधस्य कालभेदेन भिन्नता, अच्छा सुसुप्ति है, हाँ सुसुप्ते भवाय थी सुसुप्ति, न चेदानिंतनाद बोधात, इदानिंतनाद बोधात बोधाभाव गतिर्भवित, सुसुप्ति काल में बोधाभाव का ज्ञान इदानिंतन बोधात, इदानिंतन बोधात, इदानिंतन बोध से सुसुप्ति काल में बोधाभाव का निश्चय नहीं हो सकता है। सुसुप्ति काल में बोधाभाव, उसका इदानिंतन बोध कैसे होगा, सुश्रुति नहीं बोध, सुश्रुति बोधाभाव अवगति, सुश्रुति काल में बोधाभाव अवगति, नहीं बोधस्य काल भेदन भिन्नता इदानींतनाद बोधाद बोधाभाव अवगति सुश्रुति न इदानींतन जो बोध है इससे सुश्रुति काल में बोधाभाव गति सुश्रुति काल में बोधाव गति तो न बोध से काल भेद न भिन्नता न बोध काल भेद से भिन्न नहीं तो एक ही बोध है तो फिर सुश्रुति काल में बोधाभाव निश्चय कैसे होगा वर्तमान अज्ञान तत्र हेतु नहीं नहीं बोध से काल भेद न भिन्नता देश काल अवस्था भेदात न अनुभव से भिन्नता देश काल अवस्था भेद से अनुभव भिन्न नहीं तत्प्राग अभावाद्य सिद्धेरे तत्प्राग अभावाद्य सिद्धे पहले अभाव था सिद्ध नहीं होगा नहीं स्वतः परतवा तसिधि अथवा अद्वय अनुभव कूटस्थ मिति अभिपेय इतने द्वितीय भी व्याख्या तो व्याख्या च ये सामान्य अनुभव का निराकरण अनुभव ही नहीं जागृत में अनुभव नहीं सुश्रुति में जागृत में तो अनुभव न च अत्र अनुभव लुप्त न जाने भी बहुत होता है अदृष्ट से देखता है हो गया अभी सुश्रुति में अनुभव का अभाव सुप्तोत्थित एवं परमात्र आदि लय अनुभव कहता है ये हो गया अनुभव रहता है सुश्रुति में रहता है सुसुप्त बोधाभाव धीर सुश्रुति काल में अनुभव नहीं था उसका अभाव ज्ञान जागृत काल में बोध से सुश्रुति बोध से अभी जागृत काल में बोध से सुश्रुति काल में अनुभव बोधाभाव था ऐसा निश्चय न न च इदानींतनाद बोधाद बोधाभाव गति इदानींतन बोध से सुश्रुति काल में बोधाभाव का निश्चय नहीं होगा अभी बोध हुआ तो पहले बोध नहीं था सुश्रुति नहीं बोध से काल भेदन भिन्नता तो काल भेदन बोध से भिन्नता न अभी बोध है ये बोध भिन्न नहीं है तो इदानींतन बोध से सुश्रुति काल में बोधाभाव ज्ञान नहीं होगा ये क्या 98 टीका में दिया हेतु नहीं इदानींतन बोधा तो बोधाभाव गति नहीं सुश्रुति बोधाभाव गति इदानींतन बोधा तो न सुश्रुति काल में बोधाभाव था उसका निश्चय इदानींतन बोध से नहीं होगा इदानींतन बोध से सुश्रुति काल का नहीं होगा तो उसके हेतु दिया नहीं बोध से काल वेदन भिन्नता ये सब बोध है तो सुश्रुति काल में बोध था काल भेदन बोध से भिन्नता न अभी यदि अज्ञात ज्ञान होता है बोध तो सुश्रुति काल में भी बोध था काल भेद होने पर बोध भिन्न नहीं तो इसका ये कहने का अभिप्राय क्या है सुश्रुति काल में बोधाभाव वर्तमान अनुभव से नहीं होता है तो बोध काल भेद भिन्नता के लिए उसके हेतु कैसे होगा देश काल अवस्था भेदात न अनुभव से भिन्नता देश काल अवस्था भेदात अनुभव भिन्न नहीं तत्प्राग अभावाद्य सिद्धे इसलिए अभी अनुभव तो पहले अभाव सिद्ध नहीं होगा अनुभव एक है देश काल वर्तमान अनुभव पहले भी था तो अभाव अनुभव का अभाव आदि सिद्ध नहीं होगा नहीं सतो परतवा तसिद्धि अतो अद्वय अनुभव कुटस्थमित अभिपेय नहीं स्वतः परतः व तद्धि अभाव सिद्धि अभावधि तत्प्राग अभावादि असिद्धि अभाव अभाव की सिद्धि अनुभव भिन्न नहीं उसके पहले अनुभव का अभाव था ऐसा अभी घट अभिज्ञान हुआ उसके पहले एतावंत कालम न ज्ञान शीषम हुआ जागृत काल में अभी अनुभव था तो पहले अनुभव नहीं था तो प्राग अभाव आदि की सिद्धि नहीं होगी नहीं स्वतः वा परतवा तसिद्धि अनुभव अभाव की सिद्धि अपने आप नहीं होगा अनुभव अभाव कोई स्वयं प्रकाश नहीं अब परत किससे सिद्ध होगा उस काल में यदि ज्ञान नहीं था तो अनुभव अभाव की सिद्धि कैसे होगी इस अनुभव सिद्ध स्वतः नहीं परत्व नहीं होगा अतः अज्ञान तथा तो अद्वय अनुभव कूटस्थम इति अभिव्यक्त तो कुटस्थ अनुभव मानना पड़ेगा रहेगा। हाँ, और यदि नहीं रहे तो बोधाभाव की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए जो अनुभव न किंचित अविदिशम परामर्श होता है, ये बोधाभाव स्वतः सिद्ध नहीं होगा और दूसरे से नहीं होगा तो साक्षी सिद्ध अनुभव मानना पड़ेगा। वही अनुभव जागृत काल में सुश्रुति काल में कि इतने द्वितीयोपि व्याख्या तो व्याघाता च, द्वितीय दो विकल्प क्या था, संस्कृत बोधाधवा जागृत काल में बोधाधवा संस्कृत बोधाधवा, सुश्रुति काल में बोध से संस्कृत बोधाभाव, ये द्वितीय भी व्याख्या तो व्याघाता से क्या, सुश्रुति काल न बोध से सुश्रुति काल में बोधाभाव, बोध है तो बोधाभाव कैसे, बोधाव है तो बोध कैसे, ऐसे सुश्रुति काल में बोध से बोधाभाव से दी ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं, व्याघात बोध और बोधाभाव दोनों नहीं रहेंगे, इसलिए साक्षी बोध अलग है जो कि अभाव अभाव का अबोध का विरोधी नहीं, अज्ञान का विरोधी नहीं, वो अज्ञान के स्थान पर बोधाभाव को हो गए तो बोध भी हो और बोधाभाव दोनों नहीं रह सकता है। अर्थात तो वो अज्ञान नहीं मान करके अभाव कहेंगे, ज्ञान का अभाव, सुश्रुति काल में बोध नहीं था बोध का अभाव था, वह बोधाभाव की सिद्धि कैसे होगी, जागृत काल में बोध से या सुश्रुति काल में बोध से, जागृत काल में बोध से नहीं होगा और सुश्रुति काल में बोध जित मानेंगे तो बोधाभाव सिद्धि कहेंगे, बोधाभाव विषय को बोध, तो बोधाभाव विषय को बोध मानने के लिए यदि बोध मान लिया तो बोधाभाव विषय ही नहीं रहा, और विषय बोधाभाव है तो तद विषय बोध नहीं हो सकता, बोध बोधाभाव का व्याघात, इसे सुश्रुति काल में बोध से बोधाभाव का ज्ञान ही नहीं कर सकते। तो वेदांती मत में क्या होगा, अभाव ने साक्षी सिद्ध कौन हुए, अज्ञान और बोधाभाव नहीं। इसलिए जो दिया हेतु दिया पहले, नहीं बोध से कालभेदन भिन्नता, इदानीतन बोधा बोधा तो सुश्रुति काल बोधाभाव ज्ञान, सुश्रुति काल बोधाभाव ज्ञान, इदानीतन इदानीतन जो बोध है ये बोध समकाल में समान है बराबर है, तो इदानीतन बोध से सुश्रुति काल बोधाभाव कैसे ज्ञान होगा, बोध समान दे बोध यही अभी बोध अज्ञान का अनुभव होता है। ननु अनुभवस्य क्षीराधिपत कालादिवसात परिणामात न कुटस्थता, अनुभव कुटस्थ का अभी बोध है तो श्रुति काल में ही बोध है, अर्थात तो बोध बोधाभाव नहीं है, अभी उस बोध है तो कालभेद में भिन्न नहीं होता, अन्य काल में भी बोध रहता है कुटस्थ रूप। अभी कहते बोध अनुभव से क्षीराधिपत कालादिवसात परिणामात, क्षीर का जैसे परिणाम होता है श्रुति काल में उसका परिणाम से न कुटस्थता तथा बोधात बोधादेव प्रसिद्ध्यन्ति कालावस्थादयो यतः मातृमानादयश्चापि कुतस्तेरस्य विक्रिया। यतः कालावस्थादयो मातृमानादयश्चापि बोधादेव प्रसिद्धन्ति तैरस्य कुत विक्रिया, तस्मात् कहना पड़े अतः तैरस्य कुत विक्रिया, बोध से ही कालावस्थादि प्रमाण प्रमेयादि प्रसिद्ध होते हैं, तो फिर तस्य बोध से तैरस्य विक्रिया, अस्य बोध से तैर कालावस्थादि से विक्रिया कैसे होगी, कालावस्थादि तो बोध के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं, वो कालावस्थादि के द्वारा बोध का विक्रिया नहीं होगी, न तावत कालादि स्वतः सिद्ध्यन्ति, काल देशादि स्वतः सिद्ध नहीं जड़त्वाद, अतः बोधादिन सत्तास्फूर्ति का बोधाधिना सत्तास्फूर्ति ये साम बोधाधिने सत्तास्फूर्ति ये साम सत्ता स्फूर्तिश्च सतास्फूर्ति बोधाधीने द्विवचन, तो जिनका बो सत्ता और स्फूर्ति बोध के अधीन है बोधाधुन सत्ता स्फूर्ति का तस्माद तस्माद आदो एव साधकत्व सिद्ध अनुभव, देश काल आदि का साधक को तो ने पहले सिद्ध अनुभव हुआ न तदवसात तद विकार, देश काल आदि के कारण बोध में विकार नहीं हो सकता है। कहाँ कौन सा नहीं कौन सी श्लोक में? हाँ यहाँ बहुत साकी हाँ हाँ साकी है हाँ ननु अनुभव सिद्ध तो अनुभव सिद्ध अज्ञान तत्व कैसे होगा? न नहीं रहेगा तो ननु अनुभव अज्ञात होने से अनुभव से का अभाव होने से न को छोड़कर कहेंगे क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व अनुभव से अभावादिति यहाँ तो पूर्व पीछे अनुभव से अनुभव यदि नहीं है नहीं ननु क्वचित अनुभव सिद्धम कौन अज्ञातत्व अनुभव सिद्धम अनुभव के अभाव से अनुभवसिद्ध अनुभव अभावात नहीं पूर्व जी कहेगा अनुभव से अभावात अनुभव नहीं होने से अज्ञान तत्व का अनुभव ही अनुभव नहीं रहता है इसलिए अज्ञान तत्व का भान मतलब पूर्व पीछे क्या है अनुभव सिद्धम ज्ञानाभाव नहीं ये अनुभव सिद्धम अज्ञान तत्व का तो पूरा पीछे कहेगा ज्ञानाभाव अनुभव सिद्ध ज्ञानाभाव अनुभव सिद्ध कहेगा आपका अज्ञान तत्व अनुभव सिद्ध कहे अज्ञान तत्व अनुभव सिद्ध आप बोलते हो हाँ अनुभव के अभाव से आपका तो अनुभव सिद्ध अज्ञान तत्व पूरा पीछे अज्ञान तत्व नहीं मानेगा ज्ञानाभाव कहे अनुभव का अभाव कहेगा अनुभव के अभाव से अज्ञान तत्व को क्यों मानेंगे हाँ उस समय अनुभव नहीं था अभी अनुभव होता है अभी अनुभव होता है तो पहले अनुभव नहीं था हाँ जैसे घट का अनुभव हुआ इसके पहले घट का अनुभव नहीं था घट अज्ञान था यथावंत कालम न ज्ञान शिषम अभी तक तो नहीं देना था तो अभी अनुभव होने पर पहले अज्ञान तत्व का अनुभव होता है पहले ज्ञान नहीं था पहले अनुभव नहीं था इसलिए अभी हम अनुभव होने से वो सिद्ध होता कि पहले अनुभव नहीं था तो पहले अनुभव नहीं था अभी घट का अभी अनुभव होता है तो पहले अनुभव नहीं था तो पहले अनुभव नहीं था अभी अनुभव हुआ तो पहले अनुभव का अभाव था अज्ञात तो था पहले अज्ञात तो था तो अज्ञात तत्व का अनुभव उस समय नहीं हुआ था अभी अनुभव हो रहा है अभी अनुभव हो रहा है इसके पहले अनुभव नहीं हुआ था इसका अनुभव नहीं था अभी अनुभव हो रहा है इसके पहले अनुभव नहीं था अभी अनुभव जैसे घटक अभी अनुभव हुआ इसके पहले घटा अनुभव नहीं था तो अभी अनुभव रहा था, सुश्रुति काल में अनुभव नहीं था। तो अनुभव भाव का अज्ञात तत्व मानेंगे वो सिद्ध हुआ अनुभव के भाव से या अनुभव से? अभी अनुभव हुआ, अनुभव के अभाव से सिद्ध होगा अज्ञात तत्व। किसके अनुभव के अभाव से? पहले अनुभव नहीं था ना, पहले अनुभव नहीं था ये सिद्ध पहले कैसे होगा? अनुभव के अभाव से सिद्ध करने के पहले अनुभव अभाव कैसे सिद्ध होगा? ये सिद्ध करना पहला पड़ा है। अभी अनुभव होता है तो इसके पहले अनुभव नहीं था, अभी अनुभव हुआ तो इसके पहले अनुभव नहीं था, ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये सिद्ध होने के बाद हाँ तो उससे सिद्ध हो जाएगा। इसके सिद्ध हो गया, इसके पहले अनुभव नहीं था। हाँ अज्ञा अभी, हाँ अभी घट का ज्ञान होने पर इसके पहले घट अज्ञात था। जागृत काल में उठने के बाद अनुभव होने का ना, ये अनुभव अभिभाव पहले अनुभव नहीं था, तो पहले अनुभव का अभाव सिद्ध हो गया। तो अनुभव से सिद्ध नहीं हुआ, अभी अनुभव हुआ इसे सिद्ध हुआ, अभी अनुभव हुआ इसे सिद्ध हुआ ना। हाँ अभी अनुभव हुआ इसे सिद्ध, पहले अनुभव नहीं था। ये पहले आया था, एक जागृत काल में जो ज्ञान होता है पहले आया था ना, अभी कहीं कितने आया था? 31 नहीं, वो नहीं, नहीं घटम हम ना ज्ञान शिषम पहले आए थे ना, आए थे ना, सतो अस्ति अन्यथा उत्थित थे इतने भी अज्ञात तो थे। ये तो कुछ नहीं लगता, कुछ नाम को छोड़ कर देखो क्या होता है। क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व, ऐसा आप सिद्धांति कहता अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व। अनुभव से अभावात यद अज्ञातत्व अनुभव सिद्धम इति उच्यते, तद अज्ञातत्व अनुभव से अभावात सिद्धम। अनुभव से अभाव ही अज्ञातत्व एक ही अर्थ है, अनुभव भाव से न को जन्म सिद्धम अज्ञातत्व अनुभव से अभावात। अनुभव सिद्ध अज्ञात तो कैसे? अनुभव ही नहीं था सुश्रुति काल में, तो अनुभव सिद्ध अज्ञात कैसे होगा? तो जागृत अनुभव भाव सब सब प्रवेश, तो अनुभव भाव कहाँ है? जागृत अनुभव होता है, सुश्रुति में अनुभव होता है। पुमान दबे हम प्रमाते कारिका चयनवे न चात्र अनुभव लुप्त न च अनुभव लुप्त, अनुभव नहीं था इतने न जानामिति बोधनात्, न जानामिति बोध होता है तो अनुभव लुप्त। कार्य वार्तिक में क्या है? अनुभव लुप्तो, अनुभव लुप्तम तो अनुभव का अभाव ही थी ना, न जानामिति बोधनात्, न जाने थे बोध होता तो अनुभव का अभाव नहीं है। अदृष्ट विदिष्ट भी बोध ना क्या से थी ना, वो वाक्य से पूरा नहीं होते जो बोलते हो ना आप, जो कहते हो अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध, वो पूर्व पीछे कहेगा अनुभव के अभाव से अज्ञातत्व सिद्ध, अनुभव के अभाव से अज्ञातत्व सिद्ध करने का नहीं, अनुभव अभाव को ही आप अज्ञातत्व कहते हो, ये सिद्ध पूर्व पीछे कहेगा। अज्ञातत्व आप जो कहते हो अनुभव अभाव और अज्ञातत्व में पूर्व पीछे भेद मानेगा, अनुभव सिद्ध, अनुभव सेवा, अनुभव नहीं, नहीं ये हेतु होता है, उसी के कारण है। यहाँ हेतु, हेतु के अनुभव सेवा अभावात न अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व इति न। तुम जो कहते हो अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व ठीक नहीं, कि अनुभव से अभावात, अनुभव पहले हो तो अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व होगा, अनुभव ही यदि नहीं तो अनुभव सिद्ध अज्ञात किस होगा। अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व यत्व उचित तन्न, क्यों नहीं अनुभव से अभावात, अनुभव ही नहीं तो अनुभव सिद्ध अज्ञात तो कैसे होगा, ये तो सीधा ही है। पूर्व पीछे कहता है हाँ यहाँ तक इति अनुभव सेवा अभावात, यहाँ तो पूर्व पीछे क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व इति न क्वचित अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व, कहीं भी अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व नहीं होगा। अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध ये ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक नहीं, अनुभव सेवा अभाव तो अनुभव पहले हो तो अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व मानेगी, अनुभव ही नहीं तो अनुभव सिद्ध अज्ञात कैसे होगा। तो अनुभव ही नहीं पूर्व पीछे कहता है सिद्धांति, कहता अनुभव नहीं कब, जागृत में अनुभव अभाव कह तो अश्रुति अनुभव अभाव कहोगे, जागृत में कहोगे तो न चतर अनुभव लु तो जाना न जाना भी तो बोधनाथ, न जाना भी तो बोध होता है अभी, तो अनुभव का अभाव कैसे गए, अभी तो बोध होता है। पूरा यहाँ देखो सिद्धांत क्या कहता है, अत्र अनुभव लुप्त तो न च अत्र अनुभव लुप्त तो। सिद्धांत कहता है न च अनुभव अत्र लुप्त तो। अभी अनुभव नहीं है लुप्त तो हो गया इतने न, नहीं कुछ नहीं अनुभव का अभी अभाव, अभी किसका अनुभव छोड़ दो, अभी अनुभव है ही नहीं, अनुभव से अभाव पूर्व विषय ने कहा सिद्धांत का, तो अनुभव का अभाव जागृत काल में क्या, जागृत काल में अनुभव का अभाव नहीं है, अनुभव है न चत्र जागृति अनुभव लुप्त मतलब अनुभव अभाव है इतने न, जागृत काल में अनुभव का अभाव है, अनुभव का लोप हो गया इतने न, क्योंकि न जाने में तो बोधनाथ, कुछ नहीं जाने पर न जाने में तो बोध होता है, तो अनुभव का अभाव कैसे हुआ, जागृत काल में अनुभव है न जाना मित बोधनाथ, अनुभव न लुप्त, कुछ पूछने पर नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ उसको कहता है, तो नहीं जानता हूँ कहने पर भी अनुभव का अभाव नहीं हुआ, न जाना मित बोधनाथ जागृत काले कदापि अनुभव लुप्त इति न, नहीं जानने पर भी कहते न जाना भी कहता है, तो अनुभव का लोप जागृत काल में नहीं होता है, ये सिद्धांत ही कहता है। और क्यों से, क्योंकि दृष्ट्वा अस्ति अदृष्टम अपि दृष्ट्वा अस्ति बोध, पहले नहीं देखा, नहीं देखाने पर भी उसका ज्ञान जब हुआ वस्ति बोध नाज्ञान शिषम त्विति बोध है, पहले नहीं जाना था, पहले नहीं जाना था का बोध भी होता है उसको, पहले अज्ञान, पहले अज्ञान का बोध था, अभी भी कहता है देख करके नहीं जाना, तो अज्ञान का अनुभव जागृत काल में होता है, अनुभव का अभाव नहीं अनुभव है। और सुश्रुति काल में अनुभव नहीं कहोगे ये बात नहीं, ये सुश्रुति काल में सुप्तोत्थितोपि प्रमात्रादि लयम स्वतः अनुभूत्य एवं संतते, कुछ नहीं था किंतु अनुभव था, इसलिए सुश्रुति स्वप्न जागृत के बीच में अंतराल से लुप्त हुआ, अनुभव का लुप्त हो गया ऐसा नहीं, अनुभव का अभाव हो गया पूरा पीछे ना, अनुभव से अभाव आता, अनुभव का अभाव होता ही नहीं, अनुभव है, अनुभव का अभाव किसे हम कहेंगे। हाँ अदृष्टम भी दृष्टवा, अदृष्टम भी दृष्टवा बोध होता है, क्या बोध होता है, नाज्ञान शिषम तो इति बोध अस्ति, अदृष्टम भी दृष्टा में, दृष्टा में तो बोध हो गया, होने के बाद नाज्ञान शिषम तो इति बोध अस्ति, पहले नहीं जानता था भी बोध होता है, अदृष्टम भी बोध, हाँ अदृष्टम भी बोध नहीं होगा, अदृष्टम अदृष्टम दृष्टवा द्वितीयांत अदृष्टम, द्वितीयांत अदृष्टम वो तो कहेंगे तो हाँ अदृष्टम तो दृष्टवा बोध भवती न अज्ञान शिषम तो इधानी बोध जात नाति परामर्शाधीन बोध अस्ति तन्न जागर अनुभव प्राप्त कि अदृष्टम वस्तु दृष्ट्वा नैतावंतम कालमेतद अवेदिशमिति परामर्शाधीन बोध अस्ति। अभी परामर्श होता है, इतने समय तक मैं नहीं जाना था। अदृष्ट घट को देख करके क्या ज्ञान हुआ? अभी तक ज्ञान हुआ, अभी तो हमें घट को नहीं देखा था। ये जो बोध क्या हुआ? परामर्शाधीन बोध। परामर्शाधीन बोध क्या है? अज्ञातत्व का परामर्श अभी हो रहा है, अभी तक नहीं देखा था। अज्ञातत्व का भी ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? ये प्रत्यक्ष स्मरण है, पूर्वकालीन स्मरण, उसी से सिद्ध होता है। अज्ञातत्व का अनुभव हुआ था पूर्वकाल में। अदृष्टम तो दृष्टवा एतावंत काल में नावेदी समिति जो परामर्श होता है, इसे परामर्श का अध्ययन बोध है जागृत काल में। अभी तो बोध हुआ, पहले भी अज्ञान का बोध था, अभी परामर्श कर रहा है। तन जागर कभी भी अनुभव का आपलाप नहीं कर सकते। पदार्थ को नहीं देखा था, अभी कहता देखा, अभी तक तो नहीं देखा था, तभी तक तो ही घट के अज्ञान का परामर्श कर रहा है, बोध था। तो कभी जागृत काल में बोध का लोप नहीं होता है, अनुभव का लोप नहीं होता, अनुभव रहता है, अनुभव का अभाव नहीं कर सकते। और सुश्रुति काल में अनुभव का अभाव कहेंगे? वो भी नहीं है। उठने के बाद कहता है अनुभूते वो संधते, ये ठीक है, अनुभव ही नहीं बात ना, अनुभव है न चैदानित अनुबोधात बोधाभाव गति। अभी बोध से बोधाभाव का निश्चय होगा, ये कहने बोध तो हमें काले समान बराबर है, अभी है तो पहले भी था, बोधाभाव का निश्चय नहीं होगा। और बोध ये कहे था ये व्याघा तो कहीं दिया था कहीं व्याघात, हाँ ये द्वितीय भी व्याख्या था व्याघात द्वितीय क्या है? सुषुत बोधात, जागृत कालीन बोध से सुश्रुति कालीन बोधाभाव को सिद्ध करना, सुश्रुति कालीन बोधाभाव को सिद्ध करना, सुश्रुति काल में बोध नहीं था, इसकी सिद्धि जागृत कालीन बोध से अथवा सुषुत बोध से। जागृत कालीन बोध से नहीं होगा, अभी जो जागृत कालीन बोधा देव दूसरा दिया इधानीतन बोधाद बोधाभाव गति, सुश्रुति काल में बोधाभाव का निश्चय अभी के बोध से होगा, इतना क्यों नहीं? ये बोध है सब काल में बोध एक प्रकार है, तो अभी बोध है तो पहले नहीं था, एक से निश्चय होगा। और यदि कहेंगे वो बोधाभाव की सिद्धि किस प्रकार होगी, आगे दिया देश काल अवस्था भेदात अनुभव से भिन्नता नहीं, तत्प्रागादि प्राग अभावादि असिद्धि, उसके पहले अभावादि की सिद्धि नहीं होगी। अभी अनुभव है तो पहले अनुभव का अभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अनुभव अभाव सुश्रुति काल में था और किससे सिद्ध हुआ? बोधाभाव। स्वतः सिद्ध होगा या अन्य से सिद्ध होगा? स्वतः परत्वा सिद्धि, अतः स्वतः सिद्ध नहीं होगा, बोधाभाव जड़ है। अब पर से सिद्ध होने के लिए पर अनुभव नहीं मानोगे तो सिद्ध कैसे होगा? बोधाभाव। इसलिए अतो अद्वय अनुभव कुटस्थ मानना पड़ेगा, सुश्रुति काल में था, उसका अभाव सिद्ध नहीं होगा। ये तो द्वितीय भी व्याख्या दे, द्वितीय क्या है? सुश्रुति काल बोध से बोधाभाव की सिद्धि, ये तो व्याघात है। बोधाभाव है तो बोध, बोध है तो बोधाभाव, व्याघाताचार्य। इसका अनुभव तो क्षीराधिपत, क्षीराधिपत विक्रिया ऐसा नहीं कर सकते, कालावस्था आदि बोध से प्रसिद्ध होता है, इसलिए कालादि से उसकी विक्रिया कैसे होगी? नहीं पूरा विकार भी रही, स्वरूपानुभव पहले विकार नहीं था, यहाँ तो हो गया था ना। बोधादि ने सत्ता स्फूर्ति का आदोव साधक सिद्ध हो अनुभव, उसके बाद उनके द्वारा विकार प्राप्त तो नहीं होगा। स्वरूपानुभव पुनर्विकारितम स्वभाव तो गंतुम रहती थे ना, स्वरूप सत स्वरूप विपरलोप अनुभव, स्वरूप से विपरलोप नहीं हो सकता है, स्वरूप समान है, यहाँ तक हो गया। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। ओ